Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Trójka. Program trzeci. I tak, rozpoczynamy tradycyjnie osobliwości w programie trzecim. Wojciech Ossowski wita i już od razu patrzę na nasz wagon pocztowy, bo dla stałych słuchaczy to żadna nowina, ale ci z Państwa, którzy przypadkiem nocną porą trafiają na nas, wiedzieć muszą, że można napisać, można z nami nawiązać kontakt. Poczta wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można dołączyć do całkiem sporej grupy wsparcia na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Jeżeli ktoś jest obok komputera, to serdecznie zachęcam i no, rozpoczynamy. Sedda, czyli to się dzieje, gdy Mongołowie spotykają ludzi Orientu. Thank you. nawi, to mangę surgi dalle. Ucierny to do chwili, nie nierwie te się chwili, uchana roto. Ulci wojen, hurmun, dikir syn, utang, uto, czarny moro. Sława i szczęść, pisze jeden ze stałych słuchaczy, biskup Nikifor z Podpieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji. Dzisiaj to pani Ewa Wichrowska. Towarzyszącego słuchaczom na żywo, pana półredaktora, z tym na żywo bym nie przesadzał dzisiaj. A także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Tak pisze Nikifor. Zaraz sprawdzimy, czy ktoś jeszcze napisał, ale jeśli chodzi o Mongołów i orientalny zespół, to powiem, że gdy rodziła się muzyka świata, to biali prym wiedli. Odwiedzali różne strony świata, wynajdywali różnych artystów egzotycznych i grali z nimi. Tamci dawali talent, egzotykę, a biali splendor i biznes. I jakoś tak to się kręciło. Wydaje mi się, że pierwsza płyta tego typu to Wschód spotyka Zachód, czyli Jean-Pierre Rampal i Yehudi Menuhin z artystami z Indii, z Ravim Shankarem między innymi. No a później już poszło. Okazuje się, że teraz już białych ludzi nie trzeba i że świat spotyka się i bawi znakomicie bez nas, czego dowodem jest właśnie spotkanie na szczycie, aczkolwiek nie wiem, jaki to szczyt miałby być w Mongolii. Może ktoś jest dobry z geografii. Mongołowie spotykają Orient. Nieczęsto to się zdarza, w związku z tym raz jeszcze. właśnie, Sedda. Tymczasem pani Asia pisze serdeczne pozdrowienia dla sympatycznego redaktora, pani realizator oraz dla wszystkich słuchaczy, którzy wsiedli nocą do muzycznego początku. Czy dzisiaj w audycji pojawi się skandynawski akcent? Chciałem powiedzieć, że chyba nie, ale patrzę na płyty, które dzisiaj przyniosłem i powiem wybitnie tak. Wszelako jest mundial, na mundialu grają milionerzy, a ci potrafią się dobrze ubrać. Nasi zawodnicy chyba najbardziej kojarzą się teraz z garniturami i stąd skojarzenie z kolejną muzyczną propozycją Javier Arnoiz. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale to projektant mody, który zażyczył sobie specjalnej oprawy dla swojej kolekcji. No i była na tyle głaszcząca uszy, że wydawnictwo postanowiło zrobić z tego płytę. Zaczyna się evergreenem, być może słodki aż do bólu, no ale za to wydaje mi się, że ciekawe. To na początku i potem, skoro jesteśmy przy evergreenach, dwa w jednym i Judith, czyli hiszpańska skrzypaczka. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine. Bebe Thank you. w jednym Judith, a przedtem no właśnie, Jackie Perkins ze Stanów Zjednoczonych z bliżej nieustalonym murzyńskim wokalistą, chyba z Afryki, ale pan od garniturów nie opisał dokładnie płyty, w związku z tym rozkładam ręce. Mam za to bardzo cenny egzemplarz pisma, które od jakiegoś czasu wydaje się w Polsce. Jest to co prawda chyba kwartalnik, ale dodajmy kwartalnik nieregularny. Ukazuje się znienacka i można się spodziewać, no właśnie, hiszpańskiej inkwizycji szybciej niż jego, ale gdy już tracimy wszelką nadzieję, pojawia się Folk 24. Trudno czynić wyrzuty wydawcy, bo sponsoruje ten magazyn z własnej kieszeni i jest to pismo absolutnie niedotowane przez nikogo, przez żadną instytucję czy urząd. Poświęcone jest muzyce folkowej takiej, jaka jest nam bliska, czyli nieuczesanej, a nie takiej z rozdzielnika. I między innymi na łamach tego pisma artykuł "Nie powstrzymasz folk rocka" o nieanglosaskich zespołach folk rockowych. Tekst Rafała Chojnackiego, artysty szantowego i folkowego, który od lat siedzi w Szwecji. No jak to w Szwecji, czyta szwedzkie kryminały i tym się teraz zajmuje. Ale powrócił do dawnej pasji i opisuje historię tego gatunku. Czytamy we wstępie. Zgodnie z folkową legendą, kiedy 24 lipca 1965 roku na festiwalu w Newport Pete Seeger rzucił się z siekierą, by ciąć kable Bobowi Dylanowi, występującemu na scenie z elektrycznym zespołem, dobrze wiedział, co robi. Robotniczy bard, jeden z najbardziej zasłużonych dla renesansu muzyki folkowej w połowie XX wieku, stał oto przed swoim młodszym kolegą, z którym niejednokrotnie występował, a który zdradził w haniebny sposób muzykę, z której obaj się wywodzili. W połowie lat 60. rok był już muzyką głównego nurtu, a więc kojarzoną z kapitalizmem i z establishmentem. Nic więc dziwnego, że folkowa publiczność, znana głównie z lewicowych sympatii, wygwizdała tego dnia Dylana i okrzyknęła go Judaszem. Tyle jeśli chodzi o legendę. W rzeczywistości zaś... No właśnie. W rzeczywistości zaś cała sprawa wyglądała inaczej. To prawda, że Seeger interweniował u akustyków, twierdząc, że zespół gra o wiele za głośno. Jednak zgodnie z tym, co on sam twierdził po latach, chodziło przede wszystkim o to, że muzyka zagłuszała teksty Dylana, które już wówczas uważane były za najcenniejszą część jego twórczości. Ktoś rzeczywiście odłączył zespołowi prąd, ale był to Mac McCormick, inny muzyk poirytowany tym, że Dylan mocno przedłużył swój występ i nie reagował na uwagi organizatorów festiwalu. Paradoksalnie McCormick również nie próbował powstrzymać folk rocka. Chodziło mu tylko o to, że Dylan odbiera czas na scenie innym wykonawcom. No, a później... Rafał się rozkręca i opowiada o tym, jak to dalej było na całym świecie i między innymi takie coś. Czecho-Morawiacy. Po drodze z Węgier trafiamy w końcu do Czech. Ich niezwykłym zespołem, instytucją znanym jako Czechomor. Wcześniej na ich albumach można było znaleźć nazwę dającą się przetłumaczyć jako Czesko-Morawskie Wolne Towarzystwo Muzyczne. Wiem, że w Polsce mają wielu fanów, ale płyta Promeny z 2001 może się spodobać nie tylko im. Graliśmy wielokrotnie, mało tego mam nawet i dzisiaj, ale teraz bez orkiestry symfonicznej Czechomor. Najpierw Zloczyn, czyli patologia w kulturze ludowej, a potem co se stalo nowe, czyli tytułowy utwór z płyty. Sedí Martínek v tišnovské temnici, zabil on svou milou v zelené štěpnici, zabil on svou milou v zelené štěpnici. Lassen ja loch nie tríde minog lasruch, so nadelig schill in a mordelbosch, so nadelig schill in a mordelbosch. Urschlimm gut, der der er vor la, nir hogesen wehe, uhe, schien was a honig zu schubi wem, und was a honig ich schubi tráva, za rosenky sečená, tam byla má milá, za vlasy vlečená, tam byla má milá, za vlasy vlečená. Sig, sig, choru, sig, se frízum balov, but if she rog out some kneeling loss, but if she rog out some kneeling pasa volal, albo je pre Bože, usem do bojoval, albo je pre Bože, usem do bojoval. Humor wywołany przez Rafała na łamach Folk 24, czyli magazynu Muzyka Czterech Stron Świata. W tym artykule również o Łomeksie, czyli o targach muzycznych, które miały miejsce w Katowicach w zeszłym roku, o różnych festiwalach, tych, które były i tych, które będą, o płytach, które ukazały się w Polsce i nie tylko, między innymi pełen wykaz ukazujących się w zeszłym roku, tych, które się ukazały w zeszłym roku, płyt folkowych tych polskich i muszę powiedzieć, że całkiem sporo ich się ukazało. Nawet mogę powiedzieć, że cieszę się, iż nie jestem już w jury przyznającym nagrodę za najlepszy fonogram, bo miałbym nie lada problem. A tak męczą się koledzy. Pismo można dostać tu i ówdzie. Można chyba nawet dostać i u nas, bo jak sądzę, wydawca podeśle nam parę egzemplarzy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Tymczasem zaglądam do wagonu pocztowego i tu Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Ewę, osobliwych wierzących i niewierzących w odrodzenie kopanej, oraz całą resztę. Podobno reprezentacje Polski i Niemiec wracają jednym samolotem. Tak się umówiły przed mistrzostwami, tylko bilety musieli przebukować. Muszę przyznać, że faktycznie prędzej spodziewałbym się hiszpańskiej inkwizycji niż prozy Tomasza Terlikowskiego w osobliwościach. Zaskoczenie równie wielkie jak wygrana Korei z Niemcami. Zdarza się? Zdarza. Czy na listę rezerwową do książki przechodniej da się jeszcze zapisać? Odpowiadam od razu tak. A dalej pisze Stefan, pewnie nie, trudno, zdobędę w inny sposób, bo mnie zaintrygowała. Z początku myślałem, że to młodszy Miłoszewski i kolejna część inwazji. Ja przymierzam się do dziewczyny z zapalniczką Mariusza Czubaja, kończąc jednocześnie zamach na Hitlera według Grubińskiego. Tylko umarli wiedzą. Ryszard Ćwirlej, podpowiada Stefan. Z niepokojem obserwuję roszady w ramówce. Czy osobowe osobliwości są bezpieczne? Odpowiadam, bezpieczne. Tak czy inaczej, muzyka w ostatniej audycji była fenomenalna. I tak trzymać, nie trzeba nic zmieniać. Polski folk ma się dobrze i dobrze się go słucha. Liczę więc na podobne doznania i dziś, a radość z posiadania i opieki nad szczeniakami jest nie do przecenienia. Chomiki, a to może nie psy, ale w latach późnojaruzelskich miałem hodowlę chomików syryjskich i wiem, ile to roboty, ale i radości. Pozdrawiam więc gorąco, wszak lato, Stefan Mielec Kronobyl. Były hodowca chomików. No a my do tych chomików dołączamy. Pytała się Asia, czy będzie akcent skandynawski. Jest, Mokoma. To tak, na przebudzenie Mokoma kolejny akcencik fiński. Dom wschodzącego słońca, powracając do Judith, dzięki temu utworowi nauczyłam się grać na gitarze. Wyznaję nocną porą Beata, a listę obecności. Dobry wieczór, podłe gnomy kaszubskie. Dziś ze strzygą pozdrawiają całą osobliwą brać z Zapiecka. Kłamałem z hamaka. Jakże trudno się na ten wynalazek wydrapać. Tu należne ciepłe wyrazy dla półredaktora i czereczki harującej za szybą. Z powodu hamaka przysiadów niet. L. O. Jeśli chodzi o właśnie piłkę kopaną, to ciekaw jestem Państwa opinii, czy mecz o honor, ten honor obronił, czy wręcz przeciwnie. Nie wiem, co myśleć na ten temat. Podejrzewam, że większość z Państwa już jest w ogóle zmęczona roztrząsaniem niedyspozycji polskiego zespołu, ale nocną porą możemy sobie na ten temat na fejsie albo przy pomocy poczty porozmawiać. Obiecuję, że za dużo na antenie tego nie będzie. A tymczasem po finach dla odmiany. Ponieważ już mieliśmy różne wynalazki, łączenie różnych żywiołów, teraz turecki kanun i iracka lutnia. Artyści nie powinni ze sobą się spotkać, a jeżeli się spotkają, nie powinni ze sobą rozmawiać, tak jak kraje. Ale na muzycznej mapie jest zupełnie inaczej. No i właśnie, nazywają się Amine i Hamza. Thank you.